İslam fıkhında çalgı aletleri haramdır. Bu hususta gelen hadisler var. Sahih hadisler var. Dört mezhep imamının bu hususta yasakları var. Bakın şu anda İslam fıkhı ansiklopedisi Vehbe Zuhayli'nin dört mezhep görüşlerine göre almış olduğu fıkıh kitabı var elimde. Burada diyor ki, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinin meşhur olan görüşlerine göre ud, tambur, saz, davul, zurna, kaval ve benzerleri, rebap ve buna benzer telli, ney ve bütün üflemeli sazları kullanmak haramdır. Bakın dört mezhep imamına göre. Bu hususta gelen peki görüşler neye dayanıyor? İnsanlar neye dayanarak bunu caiz olarak görüyor? Bu hususta bazı alimlerin caiz olarak gördüğü, caiz olarak verdiği fetvalar var. Zahiri mezhebin imamı İbn Hazm, İmam Gazali, yani buna benzer birkaç alimin cevaz verdiği bir husus bu. Ancak onların savundukları delilleri hadis alimlerimiz çürütüyorlar. Sahih hadisler var bu hususta. Haram olduğuna dair sahih hadisler var. Bu hadisleri ilmen çürütüyorlar. Yani karşılığında vay sen nasıl böyle bir fetva verirsin değil. İlmen rivayet zincirlerine göre bu hususta da yazılmış müstakil bir eser var. Muhammed Nasruddin Elbani'nin rahimahullah. Bakın böyle bir eser var. İslam fıkhında çalgı aletlerinin hükmü diye. Bunu merak edenler temin etsinler. Bunu okusunlar. Bu hususta gelen hadisleri tek tek ele alıyor ve bunları ilim çerçevesinde değerlendiriyor ve neden haram olduğunu izah ediyor. Karşı taraf görüşün tutanaklarının yani delillerinin zayıflığını ortaya koyuyor. Bu durumda çalgı aletleri de haram. Bu yetmiyormuş gibi isterseniz birkaç tane hadis okuyayım bununla alakalı. Şey yapmayalım, direkt geçmeyelim. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'ten dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin olsun ümmetimden zinayı, ipeyi, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek topluluklar olacaktır. Bir takım kimseler bir dağın yanına konaklayacaklar. Onlara ait koyun sürüsüyle çoban sabahları yanlarına gelecek, akşamları gidecek. Kişi bir ihtiyacı için bunlara gelecek de onlar bize yarın gel diyecekler. Bunun üzerine Yüce Allah geceleyin dağı üzerlerine indirip bir kısmını helak edecek, öbürlerini de kıyamet gününe kadar maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir. Bakın birinci hadisimiz zinayı, ipeyi, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek. Bu sahih bir hadistir. İkinci hadisimiz dünyada da ahirette de Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilmiş. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Dünyada da ahirette de lanetlenmiş iki ses vardır. Sevinç anında zurna ve musibet anında feryat. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Müsned'de geçiyor Ahmet bin Hanbel'in. Üçüncü hadisimiz Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayette peygamberimiz şöyle buyurdu. Muhakkak Allah bana şarabı, kumarı, kubeyi yani davul haram kıldı ya da bana lafzı olmadan haram kıldı geçiyor hadiste. Sarhoşluk veren her şeyde haram kılındı. Haram kıldı. Üçüncü hadisimiz bu. Dördüncü hadis Abdullah İbn Amr İbn el As radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamberimiz buyurdu ki muhakkak aziz ve celil olan Allah içkiyi, kumarı, kubeyi yani davul ve guberrayı darıdan yapılan bir içki haram kılmıştır. Sarhoşluk veren her şey de haramdır. Altıncı hadiste İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ten peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Ümmetimde taşlanma, mesih yani suret değişimi ve hasf yani yere batma olur. Ey Allah'ın Resulü bu ne zaman olacak diye sorduklarında çalgı aletleri ortaya çıkar. Şarkıcı cariyeler çoğalır ve şaraplar içilirse. Bakın bunlar hep sahih hadisler. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ten rivayetle ümmetimde taşlanma, mesih ve hasf yani suret değişimi ve yere batma olur. Ey Allah'ın Resulü bu ne zaman olacak diye sorduklarında çalgı aletleri ortaya çıkar, şarkıcı cariyeler çoğalır ve şaraplar içilirse. He? Evet. Yedinci hadis Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şarkıcı kadınların satılması, satın alınmaları, onların ticaretinin yapılması helal değildir. Onlar karşılığında alınan bedel haramdır. Yani şarkıcı kadınlar alınıp satılmıyor belki ama para karşılığında şarkı söylettiriliyor. Değil mi? Bir nevi bunun ticareti yapılıyor. Evet. Lokman suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanlardan öylesi vardır ki eğlence türü sözleri satın alırlar. Yani boş sözler. Bunlar boş sözlerdir. Şarkı sözleri müfessirler tarafından eğlence türü sözler olarak tefsir edilmiştir. Bu ayet bu hususta indirildi dedi. Yani bu ayet çalgı aletlerinin şarkının haramlığı hususunda indirildiğini söyledi. Diyor ki bir kişi beni hak ile gönderene yemin olsun bir adam yüksek sesle şarkı söyledi mi mutlaka Yüce Allah o vakit ona omuzlarına çıkan iki şeytan gönderir. Sonra o susuncaya kadar onun göğsü üzerine ayaklarını aralıksız vururlar. Yani bunlar hep sahih rivayettir kardeşler. Daha ayrıntılı bilgi için bu eserden faydalanmanızı tavsiye ederim. İslam fıkhında çalgı aletlerinin hükmü. Şimdi kardeşler 1980'li yıllarda ilahi dediğimiz bugünkü piyasadaki çıkan çalışmalar var ya bunlar 1980'li yıllarda hatırlayanlar bilir. İlahi olarak piyasaya çıkarılan şeyler içerisinde saz olmazdı. Çalgı aletleri olmazdı. İnanın kasetler çıkarılırdı. Kasetler satılırdı. Bunların içerisinde kesinlikle çalgı aletleri olmazdı. Bir gün bir tane ilahi kaseti çıkardılar. İçerisinde tef vardı. Güdüm tef vardı. Ben hiç unutmam. Demiştim ki onu satan kardeşe. Ya bu nedir kardeşim dedim ya. Bu nereden çıktı? Bak 1987 yıllarında bu yaşadığım. Kardeşim dedim ya bu nedir dedim ya. Bunlar iyice işi azıttılar dedim. Bak bir tek şey için ha. O güdüm için, ilahinin içerisinde o var diye. İnsan sesiyle söylenirdi. Daha sonra gel zaman git zaman saz girdi, darbuka girdi, bas gitar, org girdi. Bütün her şey girdi, elektro saz girdi. Yani bugün bazı ilahiler var ki dinliyoruz. Yani sözlerini değiştir. Zaten öyle yapıyorlar. Şarkıyı alıyorlar. Sözlerini İslami versiyonuna çeviriyorlar, ilahi olarak piyasaya sürüyorlar. Bazen dinliyoruz, şirk içeren sözler var, Allah'ın ve Resulünün emretmediği işler var, batıl sözler var, insanları hurafeye davet eden, şirke davet eden sözler var. Bunlar ilahi değil, şeytanidir kardeşler. Bunlar resmen şeytanidir. Bunları Bakın o zamanlar kabul etmiyorduk. Eleştiriyorduk. Ben kendi şahsımın yaşadığı şeyi anlatıyorum. Ya nedir bu kardeşim demiştim o zamanlar. Daha sonra yavaş yavaş bugünkü halini aldı. Yani buna nasıl caiz denebilir? Üstelik büyük bir çoğunluğu tarikat şeyhlerine övgülerle dolu. Ne bileyim arabeskvari bir aşıkın sevdalısına yaktığı şarkı ayarında böyle sabır saçma ifadelerinin olduğu ilahiler. Zikirli ilahiler var bir de böyle tempo tuttukları. Yani bunların hepsi inanın ki kardeşler İslam'la alakası olmayan çalışmalar. Bakın müziksiz ilahiler de var. Araplar yapıyorlar özellikle. Hiçbir çalgı aleti yok içinde. Yani o kadar güzel ilahiler var ki neden böyle yapmıyoruz kardeşim ya? Neden yapmıyoruz yani? Güzel, caiz olan bir şekil varken neden yani batıl yollara başvuruyoruz? İnsanı etkiliyor. Çok güzel müzikler eşliğinde söylüyorlar böyle. Gerçekten insanı etkiliyor. Ama şöyle bir düşünelim. Yıllardır bu ilahiler söyleniyor. Bunları dinleyenler Resulullah aşkıyla yandıklarını söylüyorlar. Gözyaşı döküyorlar. Ama hiçbir gelişme olmuyor bizde. İyi yönde hiçbir adım attırmıyor bize. Demek ki bizi şeytanın kandırmasından başka bir şey değil bunlar. Ancak şeytanın oyununa gelip bizi kandırıyor. O an için bizi etkiliyor. Bizi cuşa getiriyor, galeyana getiriyor. Ama arkası boş. Arkası boş. Resulullah sevgisi böyle olmaz. Batıl işlerle olmaz. Çalgı aletleri bu manada düşünüldüğünde gerçekten faydasız şeylere, faydasız sonuçlar getiriyor.